Van egy álmunk, egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. Szélső Közép a 98-on, köszöntjük a kedves hallgatókat, hogyha az 55-55-98-6-os telefonszámot hívjátok, akkor bekerülhettek az adásba, mit szóltok hozzá. Van egy SMS szám is, ez a 0629-986-986. Ezeket a számokat újra kell tanulni nekem is, meg nektek is értelemszerűen. Úgyhogy ismertetem veletek a mai adásnak a tartalmát. A beköszönés után egy zenét hallhattok majd, majd pedig megszólalunk, és egy bulvár, kis bulvár paródiával szórakoztatunk benneteket. Ezután újra zenélünk, majd reklámozunk, egy kicsit promózunk. A feles híreket és a tőzsdezárást egy újabb promó követi majd, ami után a TV privatizációval foglalkozunk, zenélünk. Aztán az átnevelő táborokról is beszélgetünk egy kissé, majd reklámozunk, promózunk, híreket mondunk, aztán megint promózunk egy kicsit. Aztán egy kicsit műsort ismertetünk, majd zenélünk. Utána az éterfüggésünkről fogunk beszélgetni, majd újra zenélünk, reklámozunk, promózunk, a feles hírek és az unió világa után egy újabb promó, majd pedig a kereskedelmi televíziózás mocskolása következik, egy újabb zene után pedig egyszerűen elbúcsúzunk tőletek. Aki a stúdióban helyet foglal, rajtam kívül az Magyar Dávid és Gödri búcsú kollégám, akit ismerhettek már az éterből. Így van, Robi, nekem rögtön az lenne az első kérdésem, hogy mennyire nehéz volt számodra ezeket a vészterhes heteket túlélni, amelyek a te éterből való hiányzásodat meghatározták. Milyen nehéz volt éter nélkül élned, milyen nehéz volt műsor nélkül létezned, hová tűnt a Robiság ez alatt az idő alatt? Hát pokoli volt, és most, hogy így kérdezett tőlem, valóban való igaz. Én nem is tudom, hogy nem szeretnék még egyszer ilyen heteket megélni, és annyira örülök, hogy engem visszafogadott a Kebelére az én édesanyám, a média anya, a nagy média test. Az újra rákos daganatként burjánzik majd a Szélső Közép, mint média komplexum ebben a nagy szerveződésben. És az a kérdés egyébként, hogy mi a rák, a média, vagy pedig a Szélső Közép. Mert hogyha a Szélső Közép a rák, akkor a média az egy egészséges szervezet, de hát nekünk van egy olyan gyanunk, hogy a média az nem annyira egészséges szervezet, és esetleg az egészséges szervezetre valamelyest emlékeztető sejtcsoport lehetne inkább a Szélső Közép, vagy ti hogy gondoljátok? Melyik a betegség és melyik a gyógyszer? Tehát a Szélső Közép a betegség és minden más adás a gyógyszer, vagy minden más adás a betegség és mi vagyunk az ellenszer? Szerintem erre az lesz a válasz, hogy mekkora profitot tudunk hajtani, hány hallgatónk lesz, hogyha sok, akkor értelemszerűen mi vagyunk a gyógyszer, ugyebár ma mindent ebben mérünk. De lehetséges, hogy egyszerűen az lesz a válasz, hogy ugyanolyan gagyi rádióműsor vagytok, mint a többi, semmi különbség nincsen köztetek, 12 az egy tucat belőletek, Gödri és Puzsér, nem? Ha ezzel egyező, vagy pontosan ezzel homlok egyenest ellenkező véleményetek van, akkor ne habozzatok azt megírni az SMS falra. Na, az SMS falon eddig annyi jelent meg. Na, szevasztok, nyomjátok, csak keményen, írja Média Ribi. Sziasztok, újra itt, welcome back, írja Laca. Hát eddig nem voltunk túl kemények, szerintem ezután sem leszünk, hiszen nagyon sokat fizettek nekünk azért, hogy felpuhuljunk, ezt ti már előre sejtettétek a blogon, már ezt nagyon sokan jelezték nekünk, ez így is lesz, gyerekek. Hát igen, hát nyilvánvaló, hogy az az illúzió, hogy vannak olyanok, akik nem megvásárolhatóak, az körülbelül eddig a mai napig, január 7-ig tartott. Azért igyekeztünk elhitetni a külvilággal, az egész világgal azt, hogy megvásárolhatatlanok vagyunk, hogy kicsit felverjük az árfolyamunkat. Úgyhogy Szájzárben, erény fenn, és a pénz a zsebben. És pénz a zsebben. Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a Szélső Közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Hát igen, és itt vannak velünk az SMS-ek. Sziasztok, írja Fly. Újra értelmes rádióműsort hallgathatok. Hát igen, Fly, gratulálunk. Már nagyon vártam. Hirdessétek az ígért, nagyon durván, ahogy eddig is. Továbbra is fergeteges sikereket kívánunk, Fly, köszönjük. Sziasztok, újra értelmes rádióműsort, ez már volt, de semmi baj. Örülök, hogy újra lehet hallgatni titeket. Nekem ti vagytok a gyógyszer, írja Maci. Kedves Maci, örülünk. Aztán itt van a következő SMS író, aki azt írja: örülök, hogy megint jelen vagytok az éterben, hiányzott egy kis gegyoskodás, egy kis üvöltözés, ja, és a beszólások. A gyógyszer vagytok, a beteg magamutogató világban. Hát miránk ez a magamutogatás egyáltalán nem jellemző. És itt van még egy valagnyi SMS, de hát nincs rá idő, mert búcsú már nagyon szeretne megszólalni. Igen, Robi, ezt a vis pont ellenet találták ki, pont ez ellen, a megszólalás ellen találták ki. Kérlek, kérlek, vedd ezt komolyan, ezt komolyan írtuk, Robi, ha nincs mit mondani, légy szíves, hallgatunk, SMS írók, ha nincs mit mondani, ne írjatok, jó? Ha nincs mondani való, nem kell pötyögni mindenféle betűket a mobiltelefonba, semmi értelme, csak azt tudjátok leírni, hogy de jó, hogy vagytok, nem kell köszönni. De azért van, aki mocskol minket, azt írja, sok a rák a médiában, de nekem azt hiszem, itt és ebben a sávban nem ez lesz a gyógyszer, de hajrá, írja Zoti. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ennél fontosabb témákról kéne beszélnünk. Mondjuk egy kis lazaság azért mondjuk nem árt, egy kicsit lazuljatok le, gyerekek. Hát most kezdődött egy a kicsit hét, lenazultam. Egy kicsit próbáljatok meg egy kicsit lazábban, értitek? Mondjuk én azt gondolom, hogy a Robi és a TB privatizátorok arcát és a felismerhetetlenségig kenjük most el, tehát ez legyen a következő blokknak a lényege és az alapja. Erre szeretnék én reflektálni itt a papíron, amin ugye az adásmenet szerepel, mert itt ilyen is van, az szerepel, hogy TB privatizáció 10 perc, de mi úgy egyeztünk meg, hogy egy olyan 1-1.5 évig fogunk erről beszélni, hiszen megír annyit, én ez a 10 percben nem érzem, hogy bele tudnánk sűríteni a lényeget. Nincs erő abban a 10 percben, az az igazság. Én azt gondolom, hogy a TV privatizáció az egy olyan téma, ami megér egy olyan izmos 1-1.5 évet, és hogyha az alatt nem tudunk végezni fel, akkor megígérhetjük a kedves hallgatót. Hát a TB privatizációval végezni fognak, mi a témával nem tudunk. A TB-vel fognak végezni. Velünk fognak végezni. Úgyhogy ismertetjük a következő 1.5 évnek a műsorát, a TB privatizációt. A Magyar Szociális Fórum Szociális Kerekasztal kezdeményezte országos tanácskozás résztvevői társadalmi ellenállást hirdettek meg az országgyűlés által 2007. december 17-én megszavazott egészségbiztosítási törvénnyel szemben. Dr. Jánosi Gáborral, a tanácskozás egyik szervezőjével beszélgetett a szélső közép. Az a legfontosabb kifogás, hogy ez, amit ők szeretnének megvalósítani, a parlament, amit szeretne végrehajtani, az valójában az egész társadalom ellen hozott intézkedés lenne, hiszen a társadalomnak nem ez az érdeke, hogy több biztosító legyen, mert annak negatív következményeit szakmailag nagyon sok fórumon már elmondtuk. Az a több biztosító, ha belép, ugyanabból a pénzből kell működjön, amiből most is befolyik a járulékokból és az adóból. Ezt 7-8 vagy 22 egységre szétszedik, már eleve kisebb a lehetőség, hogy a szolidaritás elve érvényesüljön. Ha ilyen sok egységre szétszedjük, biztos, hogy drágább a működés, hiszen gondolj el, 22 főnök, helyettes, kocsi, telefon, apparátus, tehát már csökken az a pénz, amiből ez valójában az egészségügyre kéne, hogy fordító. Mindenképpen, hogy a reklámok, az apparátus fenntartása drágítja már magában a működést. Nem beszél arról, hogy már engedélyük van arra, hiszen a tárgyalások során engedélyt kaptak arra, hogy a jelenleg az egészségügyi pénztár 1,82%-ból működik, csak eleve 3,5%-ot fordíthassanak a működésre, tehát sokkal drágább lesz minden ellátás, és kevesebb jut az igazi gyógyításra, biztos, hogy indokolja. Az elhatározások között az egyik legfontosabb, tehát Sólyom László köztársasági elnökhöz fordulunk, hogy ez az bizonyos egy hónap alatt, ami még rendelkezésre áll, az állásfoglalásában arra kérjük, hogy ne írja alá, mint ahogy ő vissza is utasította, nem írta alá, hogy végképp sem írja alá, és ne hirdesse ki ezt a törvényt. Még egy lehetőségünk is van, és pedig azt, hogy támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, ahol alkotmányos norma kontrollt kérünk az alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálja felül az egészségbiztosítási törvény alkotmányjogi szempontból igaz-e, nem igaz-e. Legfőbb ügyészhez is fordulunk annak érdekében, hogy a jogalkotás rendje felett jó erősen őrködjön. Mi elfogadjuk azt, hogy jól őrködik, csak még erősebben figyeljen oda erre a dologra, azért, hogy a szakma nem vitatta meg, törvénytelenségek, anomáliák vannak, tehát ezeket nézze meg, hogy egyetem-e vezethető. És még van egy nagyon fontos dolog, fórumokat, lakossági fórumokat fogunk szervezni. Erre már vannak példák is, néhány kerületben, Pesten lezajlottak, ahol szembesítjük az MSZP-s és az SZDSZ-es országgyűlési képviselőket a lakossággal, és a lakosság mondja a véleményét, a képviselők meg védjék meg, próbálják megvédeni az ő igazokat. Mi úgy gondoltuk, hogy népszavazást fogunk indítani. Albert Zsolt és Albert Zsoltnénak van egy népszavazási kezdeményezése, ami már átment az Alkotmánybíróságon, és már megjelent a Magyar Közlönyben is, tehát már egy működő, elfogadott, már csak az aláírás gyűjtésére váró népszavazási kezdeményezés. Ebbe a népszavazási kezdeményezésbe igyekszünk a 200 ezer aláírást 2-3 hónapon belül összegyűjteni. Jó, hát mi már azt hittük, hogy minden elveszett, hogy mindennek vége, de hála Istennek megjelent a Magyar Szociális Fórum szociális kerekasztala, és újra van remény. Csodálatos, egy mókusörsel több, ennek mindig örülünk, és mindig örülünk annak, amikor létrejön az öt ember összefogása ebben az országban, ami ki fogja rántani ezt az országot az erkölcsi és anyagi posványból. De hihetetlen az, hogy van ez az öt ember, akik öt különféle civil szervezetet létrehozva, abban egymásnak tisztségeket adva létrehozzák ezt a Magyar Szociális Fórumot, amely nevet egyébként nem is használhatnák, de ez egy más kérdés. És a Magyar Hírlap az odáll az egész mögé, és úgy emeli fel ezt, mintha ők lennének a magyar TB megmentői, mintha valami hatalmas széles társadalmi támogatottságú csoport lenne. De egyszerűen egyébként elképesztő, hogy a Magyar Hírlap ezt az egészet tárgyalja. Tehát még az amúgy is hát meglehetősen alacsony színvonalú Széles Gábor média univerzumhoz képest is rendkívül hitvány és minősíthetetlen csúsztatások tömkelege. Tehát például az a kijelentés... Jó, a csúsztatások ránk is jellemzők, tehát ezért még nem kell megrúlni ezt a alapot. De várjál, I moment bitte. Tehát azért, amikor azt mondják, hogy ez a összefogás, ez soha, még soha nem látott kihívás elé állítja a kormányt. Ez körülbelül olyan erős kijelentés, mint hogyha azt mondanánk, hogy a szélső közép soha nem látott kihívás elé állítja a magyar politikai elitet. Igen, körülbelül. Magunknak az akkora tovább gondolása lenne. Hát egyfajta szereptévesztés, tehát lehetne hát így is. Hát körülbelül annyian vannak, mint mi most a stúdióban, aha, meg egy picit többen. Hát nem, szerintem kevesebben vannak, most tényleg többen vagyunk. Aha, tehát így, úgyhogy mi most soha nem látott kihívás elé állítjuk a magyar politikai garnitúrát, felszólítjuk őket az azonnali lemondásra, és hogyha nem mondanak le, akkor továbbra is itt maradunk, és nem megyünk sehova. De egyébként nem mintha az elmúlt 3 évben nem szólítottuk volna fel őket lemondásra legalább 50-szer, tehát ez igazán nem új lépés. Jó, az a csodálatos, hogy mit szeretnének elérni? Ha szeretnék elérni, hogy Sólyom László ne írja ezt a dolgot alá, mit is kéne ezzel szemben elérni? Tehát valami hatékony lépést keresünk, ami a köztársasági elnöknek a hatáskörébe tartozna. Ezt már elmulasztotta. Ami tényleg változást hozna. Ezt már elmulasztotta. Tehát innentől de miért kezdve... mulasztotta el? Mert ezt felülvizsgálatra kellett volna elküldeni az alkotmányi bírósághoz. És igen. Miért? Hát Sólyom László, felvetve az igényét a felülbírálatnak. Mondjuk Sólyom László, aki Kollát Györggyel ellentétben valóban alkotmányjogász volt, és nem egy ilyen önjelölt alkotmányjogász, hanem tényleg az. Ő konkrétan szerintem jól végzi a munkáját. Én megjegyzem, nem szoktam ilyet mondani politikusra, de ő az egyetlen, akit így korrektnek tartok. Én kedvelem a Sólyomot, de most tök mindegy, hogy kedvelem a Sólyomot, vagy nem. Szerintem ő átnézte, és azt mondta, hogy ebben nincsen alkotmányossági probléma. Tehát nem küldheti el, van annyira korrekt, hogy nem küldheti úgy a törvényt alkotmányossági normakontrollra, hogyha tudja, hogy nincsen benne ilyen jelenség. Dávid, nagyon tévedsz. Miért? Nagyon tévedsz. Mert az igazság? Mert köztársasági... Ezt onnan tudod, hogy az igazságot hallott, hogy mozog a szám közben, Dávid. Vagy szóval, egy demagóg fröskölődés. Szóval, tehát ez a kettőt néha nehéz megkülönböztetni egymást. Sólyom nem alkotmánybíró. Sólyom köztársasági elnök. Sólyom valaha alkotmánybíró volt, sőt az alkotmánybíróság elnöke volt, hogyha jól emlékszem. Most már nem az. Neki most nem az a dolga, hogy alkotmányjogilag vizsgálja ezt, hanem hogy felülvizsgálatra küldje el az alkotmánybíróságra. Ha az alkotmánybíróság úgy gondolja, hogy ez nem alkotmányos, akkor visszaküldi, hogyha úgy gondolja, akkor ha úgy gondolja, hogy alkotmányos, akkor tovább engedi. Ez nem Sólyom dolga. Szerintem meg Sólyomnak a tekintélyén esne csorba akkor, hogyha csak azért küldené az alkotmánybíróságra. Bocsás, mi a fontosabb pillanat. Mi a csak fontosabb? Azért küldeni oda, hogy egy kicsit hátrátassa. Jaj, Dávid, mi a fontosabb? A sólyomnak a tekintélye, vagy az országnak a sorsa? Mondd már meg. Hogyha a sólyom ezzel meg tudja nehezíteni ennek a gyalázatnak a keresztülvitelét, akkor meg kell, hogy tegye. Nem, szerintem sokkal korrektebb az, amit egyébként te is mondtál a múltkor, hogyha nem ért ezzel egyet, mert pedig úgy néz ki, hogy nem ért vele egyet, akkor amikor másodjára újra az asztalára teszik a törvényt, akkor ne írja alá, és hogyha alá kell írnia, akkor mondjon le. Csak hogy értékes hónapokat nyerhetett volna a magyar társadalomnak. Azzal Dávid, is értékes hónapokat lehet nyerni, hogyha lemond, és akkor nem lesz köztársasági elnök. De azt a három hónapot, azt már elmulasztotta a magyar társadalom. Azt a három hónapot, azt most már gyakorlatilag elvette tőlünk, meg a TB-től Sólyom László. Nem, én szerintem Sólyom korrekten járt el, én nem tudom azt mondani, hogy hibázott. Komolyan. Bárki küldje, bárki küldje. Én pedig azt gondolom, hogy Sólyom mindig úgy jár el, hogy amikor a jogász a konszenzus képesebb megoldás, akkor azt húzza elő, ahelyett, hogy a köztársasági elnök figuráját húzna elő, amikor pedig az a szimpatikus figura, nem jellemző konszenzus. Elő. Jó, ez az, amit pontosan én is úgy hívok, ahogy a Beastie Boysnak a következő száma is, szabotázs. Miért gyűlölnek ezek mindent, ami magyar? Miért akarnak bennünket elpusztítani? Miért támadnak rá lépten nyomon a nemzetre? Hát sohasem fogunk már megszabadulni tőlük! Na, ezt nem! Primitív kérdésekre nincs helyes válasz. Jogos kérdésekre viszont van primitív válasz, és ez a szélső közép. Hogyha arra kíváncsiak a szélső közép kedves, újdonsült és régbe vált hallgatói, hogy miért tartjuk mi annyira fontosnak a TB privatizációt, hogy másfél éven keresztül vagyunk hajlamosak megszólalni ezzel kapcsolatban, akkor hát nyilvánvalóan azért, mert meggyőződésünk, hogy a TB privatizáció a legnagyobb gyalázat, ami történt, és ezzel most nem mondok nagy szót, hogy ebben az évszázadban, hisz ez az évszázad egy meglehetősen újdonsült dolog. És azért már sok gyalázat történt. Az évszázad az körülbelül annyi idős, hogy még autóból se öreg. Viszont az biztos, hogy ez a legfontosabb esemény, tehát ez 56-szor fontosabb, mint az őszödi beszél. A 56 az jól hangzik, nem kb. Annyira. Meg itt emberéletekről lesz szó, tehát itt nem arról van szó, hogy most akkor belelőttek a többekbe, meg most akkor szétoszlattak, hanem arról van szó, hogy gyerekek, hogy itt ez konkrétan az egészségetek, az életetek van. Mindjárt kockán. Megkérdezem a kedves a hallgatóktól, írjanak már nekünk SMS-t, hogy szerintük is a 20. század legfontosabb eseményei közé tartozik-e a TB privatizáció. Meggyőződésem, hogy a 20. században olyan 4-5 ehhez fogható jelentőségű dolog történt. Már nem is Magyarországon. Hát igen, a magyar társadalommal. Mondjuk ehhez foghatónak tartom a trianoni békediktátumot, mondjuk ehhez foghatónak tartom az holokausztot, a Donkanyart, a szovjet megszállást, 56 leverését, a ruszki kivonulását, aztán annyi, meg egy Bambi. Nincsen több olyan jelentőségű dolog, mint a TB privatizáció. Aztán sokan úgy gondolnak a TB privatizációra, hogy hát az egy törvény, olyan a sok közül, mint egy. De nem, nagyon nem. Az a különbség mondjuk a TB privatizáció meg az energiaszektor privatizációja között, hogy az energiaszektor privatizálják, akkor privatizálnak egy csomó ilyen trafóházat, meg elektromos vezetéket, amikor aminek meg a mondjuk a következményeképpen a te áramod az lényegesen drágább lesz. Mondjuk ami drágább egyébként, lesz. Ami egyébként eléggé húsba vágó dolog, igen, de semmi mondjuk, nincs annál húsba vágó. Igen, meg mondjuk nincsen szabad abban, hogy mennyi lesz. Főleg ez a probléma. Tehát nem az, hogy drágább vagy olcsóbb, hanem hogy tőled függetlenül lesz drágább vagy olcsóbb. De hol, és a húsba vágó az egy jó kifejezés. Pont ezt akartam mondani, hogy de annál húsba vágóbb nincs, mint amikor a saját húsodat, illetve annak abba vágását privatizálják, jó, hát amikor a te egészséged a tét, amikor igen. Kimondják... Az érdekes? Az még az érdekes, hogy folyamatosan azzal arról sírtak, hogy drága az egész egészségbiztosítás, nem tudja az állam fenntartani. Ezek után többet fognak az egészségbiztosításra költeni, ez is kiderült már. Tehát a magánbiztosítóknak hajlandó az állam többet kifizetni, továbbá, aki nem fizeti a járulékot, attól az APEC fogja behajtani. Tehát még az APEC-et is ráállítják erre, ezt miért nem tudták eddig meglépni? Miért kell ehhez az, hogy eladják ezeket magáncégeknek? Nem értem, hogy amikor magánérdek kerül be ebbe a kérdésbe, akkor rögtön tök képes az állam behajtani mindenféle pénzeket, rögtön képes erre többet kiadni. Hogy amikor ez a mi kezünkbe volt, akkor ez nem kellett senkinek. Kinek az érdeke ez? Érdekel minket a kedves hallgatóknak a véleménye a 0629986986-os SMS számon. Van itt két SMS is, reflektáljunk már erre, légy szíves. Felejts már el a hülye fideszes dumáddal! Írja az egyik, a másik azt írja, hogy végre csinálna valaki valamit a jelenleg teljesen szar egészségügyjel. Na hát itt pont egyébként azt akartam az egész dolognak a kapcsán felvetni, hogy nekem tetszik az elegancia, meg az a könnyedség, amivel az apeket ráúszítjuk a saját állampolgárainkról. Tehát ahol azok, akik nem tudják kifizetni azt a szolgáltatást, ami a társadalmi szerződés szerint járna nekik, csak hogy képbe kerüljünk, a társadalmi szerződés lényege alapozza meg, hogy egy államban élünk. Ennek a lényege az, hogy mi lemondunk a szabadságjogaink egy részéről, cserébe az állam garantál nekünk bizonyos juttatásokat. Erről szól egy normális, egészséges állam. Hát ez Magyarországon úgy néz ki, hogy az állam folyamatosan lemond ezekről a szolgáltatásokról, sőt, még rosszabbat tesz velük, folyamatosan eladja és a piac érdekeinek szolgáltatja ki őket. Viszont cserébe nekünk ugyanazok a jogaink és kötelezettségeink maradnak, mint előtte. Hát ez tökéletes ez a rendszer. Jó, hát erre szokták azt mondani, hogy albán szolgáltatások, svéd adók. Hát egészen pontosan erről van szó. Hát, egyébként a Fidesz-es szövegről csak annyit, hogy úgy látszik, nagyon-nagyon-nagyon friss ez a műsor. Sötét, primitív, bugris, politikai kettős látás. Vannak bizonyos érvek, amelyek narancssárga színűek, vannak bizonyos érvek, amelyek meg vörösek, ugye? Mindössze arról van szó, hogy egy új hallgatóval állunk szemben, ő nem ismer még minket, és nem tudja, hogy nem fideszesek vagyunk. Ez a szélső közép, mi középen állunk, és nem egy Az megint, csak bocs Robi, de az megint a magyar politikai elitnek a tökéletes munkája, hogy csak így gondolunk ezekre a kérdésekre. Tehát nincs ősztársadalmi vita arról, hogy hogyan szeretnénk az egészségbiztosítást finanszírozni, hogyan képzeljük el az egészségügyet. Itt narancs és szegfű érvek vannak, és természetesen, hogyha te a másikat képviseled, akkor nincs is jogod azt kritizálni. Van egy telefonáló. Halló. Jó, itt szervusztok, Ágoston vagyok. Halló, Ágoston. Na, hát először is én is megdöbbentem, amikor meghallottam a hangotokat, mert mondom, rossz rádión vagyok, vagy valami, de rájöttem, hogy jó rádión vagyok. A második, amit itt boncolgattatok, ez a piros vélemény, narancs színű vélemény. Jelen esetben a TB privatizációval szemben állja meg a helyét. Tehát itt tényleg nem párt kérdésről van szó, hanem hogy mondtátok a jövőn kérdéséről. De épp ebből sikerült párt kérdést csinálni, és azért, hogy ne legyen nemzeti összefogás a dolog ellen. Tehát, hogy ne legyen ősztársadalmi összefogás, ezért lett ebből párt kérdés. Ezt úgy hívják, hogy oszd meg és uralkodj. Hát ez sajnos működik, ez nagyon jó, ez kétségtelen, de ez attól függetlenül ez nemzeti érdek lenne. A másik még egy apró helyreigazítás. Előbb elmondtátok, hogy a 20. században, igaz, hogy a 21. századnak is lehet, hogy ez a legnagyobb lépése, ami most történik. Még nem látjuk ugye még, hogy mi vár ránk még 92 évig, illetve még ez az év is hátra van. De én néhány perspektívát azért felvetek. Genetikai állományunknak a privatizációja, nőknek a privatizációja, oxigén privatizáció, esővíz privatizáció. Jó, még hát olyan sok minden már nem lehet privatizálni, de odáig nem jutunk el. Nem viccelünk, tehát te most röhögsz rajta, nem, ami egy nagyon-nagyon-nagyon keserves dolog. Sírnom kéne igazándiból, ahogy mondjátok, mert az a baj, hogyha visszakeresünk egy kicsit az irodalomban, és egy 50-60 évet visszább megyünk, az akkori kor gondolkodó elméi megalkottak jó néhány irodalmi művet, amit akkor majdnem, hogy science fiction kategóriába soroltak. Utópia. Igen, majd nevezik utópiának, és hogy nem, de sorra beigazolódik. Ezeket antiutópiáknak nevezzük, Ágoston. Röviden Magyarországon. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Köszönöm én is, szervusztok. Hello. Az itt az alapvető dilemma, hogy minek a privatizációja, a társadalombiztosítási rendszer privatizációja. A társadalombiztosítási rendszer privatizációja az nem pusztán egy egészségbiztosítási struktúrának a magánosítását jelenti, hanem a társadalomét. Itt mi vagyunk a nyersanyag. Azt a profitot, amit a magánbiztosítók ki fognak termelni, belőlünk fogják kitermelni. A társadalom pedig nem privatizálandó javak összessége. Ezt kéne végre megérteniük, és hogyha nem értik meg, akkor meg kell velük értetni. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállain hordozni. A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét. Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem, vajon honnan merít. Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Kedves Dávid, protestálnom kell a kis mosda, szerecsen mosdatásod kapcsán, amit itt előadtál, hogy mi középen állunk, kedves hallgatók, ti még ezt nem tudjátok, de mi nem vagyunk fideszesek. Kicsoda, micsoda, ki ez az ember, aki minket lefideszesezett, várjál? Fideszesek, kik vagyunk mi? Milyen telefonszámon? 20-as telefonszámon? Na jó. Beolvasod a számát? Nem akartam mondani, hogy melyik hagyományt kezdeni. A jó öreg fialai hagyományok? Az anyád a fideszes, kedves SMS író, tudod? Az anyádat fideszesezzed le, de nem minket. Jó, légy szíves, vegyed észre magadat, jó? Ez nem az a világ, ahol szemtől szembe egyszerűen leorbánosozhatsz valakit. Jó, oké, szerintem megértettem én is a tanítást, a hallgatók is megértették, de azért beszéljünk a tévéről. Itt van egy fontos SMS. Fontosabb, mint az, hogy mi fideszesek vagyunk, vagy nem. Miért politizáltok? Hányok a politikától? Ezért is hallgatok kafét, mert nem vagyok kíváncsi erre a köcsög indulattengerre, ami mindenhová begyűrűzött, írja a vírus. Majd amikor eladják a májadat, akkor majd hirtelen kíváncsi lesz erre, hogy hogyan lehetne megoldani a kialakult krízist. Kedves vírus, amikor majd vastagbérrákban fetrengsz, akkor majd visszagondolsz fiatal éveidre, talán érdemes lett volna egy kicsit politizálni, de hát azok az indulatok, kinek kellettek akkor, annyival jobb volt a könnyed kis laza kis délutáni rádiózgatás, egy kis könnyed promózgatás, azt vegyed észre, hogy itt a te bőrödre megy a játék, kedvesem. Azt kell, hogy észrevegyed, hogy itt a te seggedet privatizálják éppen ezekben a percekben. Azt kell, hogy észrevegyed, hogy ha te nem politizálsz, annak ők a legjobban örülnek. Annak a politikai garnitúra és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági privatizátorbagás a legjobban örül. Ő nekik az tök jó, ha te nem politizálsz, ők privatizálják a seggedet, érted? És te nem fogsz megszólalni, mert te csak a lazaság, csak a délutáni kávézgatás, stb. Ezt vegyed észre. Ez is a kávé. Tudod, volt egy amerikai politikus, ami Franklinnek hívták, aki azt mondta, hogy a közöny szüli a zsarnokságot, és hogyha mi közönyösek vagyunk, már pedig ez az ország aztán igazán közönyös, akkor velünk előbb-utóbb mindent meg lehet csinálni, sőt, ennek már jelei mutatkoznak, hogy velünk már mindent meg is csinálnak. Jó, de meddig vagy közönyös? Tehát tényleg az első csontvelő átültetésig vagy közönyös, amit már nem fizet az a biztosítód. És akkor majd nekiállsz vitatkozni az orvosoddal, hogy elnézést, én nem akarok politikai kérdést csinálni az egész dologból, és de nem lehetne utólag mégiscsak egy kis pénzt ráutalni a számlámra, mert azért mégiscsak elég ciki, hogy kapok egy kék pirulát, meg egy pohár vizet. És aztán belehalsz ebbe szépen a nagy közönyödbe, úgyhogy nyugodtan fogjál hozzá, és kezdjél el foglalkozni a jövőddel, mert ez nem olyan kérdés, ez nem úgy politika, hogy te gondolod, hogy itt bal meg jobb oldal, és akkor beállsz az egyik táborba, és köpködöd a másikat. Ez nem olyan politika, itt az életedről van szó, ez az egész ország jövőjéről van szó, gyerekek. Az a probléma, hogy azt nem veszitek észre, hogy az árok, aminek a mentén a polgárháború zajlik. Azt képzelitek, hogy az vertikális. Tehát egy vertikális árok van, és annak a jobb és bal oldalán zajlanak az események. A jobb oldalán van a jobb oldal, ugye Orbán Viktorral az élen, a bal oldalán meg van a bal oldal, Gyurcsány Ferenccel az élen. Na ez a ti nagy tévedésetek, kedves hallgatók. Ez az a tévedés, aminek hangot adtok jelenleg a 0629986986-os SMS számon. Mert az árok az nem vertikális, hanem horizontális. Az ároknak a két oldala az nem a jobb és a bal, hanem a lent és a fönt. Vannak az uraságok odafönt, akik úgy csinálnak, mintha ők jobb és bal lennének, és vagyunk mi ide lent, és nekünk kell érvényesíteni a magunk érdekeit, mert ők ott fent nem képviselnek minket. Egy dolgot tudunk ígérni, iszonyatosan hosszú frontharcra készülhettek. Első közé bemutatja. Féregjuk. Média kritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk. A szélső közép média kritikai magazinja. Ez a szélső közép a 98.6-os frekvencián, azt kell, hogy megjegyezzétek, hogy az első órában politizálunk csak. Kaptuk a rengeteg mocskolódást SMS-be, hogy úristen, ez a politika, jaj, de szörnyű a politika. Mi erre reflektáltunk, de azért jó, hogyha tudjátok, hogy az első órában számíthatok politikai közéleti aktualitásokra, a mi tolmácsolásunkban a második órához képest. Az változékony magazin témáinknak adja át a teret és a helyet és az időt és a frekvenciát, úgyhogy készüljetek a második órára, ami mindig változékony lesz, soha nem aktuális, és mindig a kedvenc témáinkat felvonultató magazinok sorozata. Az a kérdés, hogy mire vagytok kíváncsiak, hát lesz itt média, lesz itt bulvár, bulvár. Mi lesz? Lesz lézerfejű az élmény korongon. Lesz itt ezer minden, tehát lesz magánélet, lesz itt fóbiák, sport, globalizáció, kritika, környezetvédelem. Belső utak, vallásfilozófia, meg úgy általában a reflexió önmagunkra, meg az általunk alapvetően kedvelt témákra. Szóval a közéleti fröcsögés az jellemzően 5-től 6-ig, a világ, belső világ megváltása, meg a körülöttünk lévő világnak a szubjektív megváltása, az pedig jellemzően 6-tól 7-ig várható. De a messiás jelmez folyamatosan rajtunk lesz, és ami először beszippant minket, az a Féregjük most, ami azt jelenti, hogy most következik a média kritikai rovatunk, amelyben megpróbálunk magára a médiára reflektálni, és ezen belül a mi szerepünkre, a mi függésünkre például. Hát főleg azért, mert hogyha a médiát valahonnan le akarjuk vezetni, akkor értelemszerűen a saját magunk média szerepéből érdemes levezetni, és akkor... Hát bár ez nagyon nem felel meg a média átlag felépítésének, vagy általános felépítésének. Jó, csak annyira béna, lenne eljátszani azt, hogy mi vagyunk egy külön basok között. Nem azt mondtam, hogy külön, én nem mondtam, hogy külön, legfeljebb más. Na jó, de itt főleg az a kérdés, hogy miben különbözöl te, vagy én, vagy a Bulcsú, vagy bármelyikünk a média átlagos szereplőitől, mikor a média szinte valamennyi szereplője. Mondok egy példát, mondjuk Kábel Anita, hogyha eltűnik a képernyőről, akkor valószínűleg utána telesírja a párnáját, és addig könyörög meg kilincsel, amíg valahol máshol fel nem. Megmondom, hogy miben különbözünk abban, hogy ha mi jól csináljuk, akkor egy hét után ezt nem halljátok tovább, ezt a műsort. Hogyha Kábel Anita jól csinálja, akkor évekig megmarad a képernyőn. Mert Kábel Anita jól csinálja? Ez a szókapcsolat. Igen, igen, ez egy erősen oxymoron. Jól csinálja azt, amit vállalt, vagy amit elvárnak tőle. És ez micsoda? Szórakoztatás, könnyed szórakoztatás. Robi, te ezt nem érteted. Hát ez a szomszédokban indított. Ez az anitaság, amit te nem értesz. Egyszer hallgattam erről egy beszélgetést, azóta próbálom valahogy dekódolni. Az arról szólt, hogy vajon mi is lehet ez az anitaság, amit ez jelent, és megpróbáltam elképzelni, hogy van-e ilyen, hogy anitaság. Robi, ez bármit jelent a te számodra? Hát én... Azon kívül természetesen a média összeszereplője számára a legfontosabb dolog, hogy magát a média tagjaként érezze. Ez és, definiálja. És definiálja. És definiálja anélkül, hogy definiálná. Ez a média egyetlen hivatása, hogy létrehozzon egy olyan virtuális teret, ahol léteznek ezek az emberek. Egyébként semmilyen értékkel, semmilyen képzettséggel, semmilyen egyéb tulajdonsággal erre nem hivatottak, de ők azok, akik a média. És létrehozza az üzenet nélküli kommunikációt. Létrehozza a tartalom nélküli önreflexiót, amiből semmi más nem hiányzik, mint az önreflexió. Tehát saját magáról beszél, anélkül, hogy reflektálna magára. De miért? De miért jutott ide a média? Mert a médiának nem kéne, nem törvényszerűen ilyennek kéne lennie, valahogy ilyen lett. A kereskedelmi média kialakította azt a világot, ahol nincs tartalom, csak forma van. Hát nekem van egy elméletem. Miért? Nekem van egy elméletem, hogy miért. Alapvetően a médiának nem az a célja, hogy a reklámok nézettségét, a reklámok fogyasztásának a mértékét azt növelje vagy kiváltsa a saját maga értékével, saját maga szórakoztató igényével, hanem épp ellenkezőleg fönn kell tartani két reklám között a figyelmet. Egyszerűen ennyi a dolga. De ez a mai média, amiről beszélsz, tehát ez nem a ez a modern ideális média, hanem ez ma így működik. Ideális média? Hát van ideális média. De mi az ideális média? Volt egy képe mondjuk Goebbelsnek is a médiáról, meg van egy képe mondjuk a, mit tudom én, szóval nem merek mondani cégeket. A CKM-nek? És te melyiket idealizálod, Dávid? Egyiket sem idealizálom, csak azt mondom, hogy többféle van. Tehát mindegyik valahogy máshogy működik, más célért működik. A médiának azért egy csomó ponton lehetne célt találni, mondjuk ilyen lenne az igényes szórakoztatás, mint egy olyan mérce, amit sose sikerült senkinek átugrani, akkor ilyen cél lehetne a közvélemény. Talán Hoffinak sikerült egyébként. Ezúttal is, és utoljára neki. Ezen kívül pedig például ott lehetne, hogy a közvéleménynek legyen a szócsöve, amit nem tudom mióta hagyott el a média úgy, ahogy van. De ma a média ez pusztán egy dologgal törődik, hogy létrehozzon egy olyan közeget, amelyről muszáj beszélni. Hiszen ma nem az a fontos, hogy mi történt a médiában, hanem ismerd azokat a szereplőket, akik a média tagjai. Az összes ezzel kapcsolatos bulvárműsor arról szól, hogy mennyire ismered ezt az univerzumot, ami a féregjukon kívül van. Most azt írja egy SMS író nekünk, egy hallgató, hogy ezzel most újat mondtatok? Igen, ez a magyar média, amit nem kötelező fogyasztani. Nem arról van szó, hogy kötelező vagy nem kötelező, hanem arról, hogy csak erről szól. Tehát nincsen olyan szegmens a médiának, ami másról szólna. Egyszerűen teljesen egyforma, tök mindegy milyen logó van a képernyő sarkában, mindenen ugyanaz megy. De ez is a legsötétebb demagógia és az általános félrevezetés ideológiája, hogy nem kötelező nézni. A legnagyobb demokrácia a távszabályzó demokráciája. Csak az a probléma, hogy az emberek azok szeretnek a tűzbe bámulni. Tehát szeretik nézni a tévét. Az emberek nem a tévéműsort nézik, hanem a tévét nézik. Nézik a tévét, és amilyen adók vannak a távirányítón, azokat az adókat bámulják. És azok között kapcsolgatnak, és hogyha azok között nincsen jó, akkor a nem jót nézik. És ott hogy pontosabbak legyünk, a saját tudatalattiukat szeretik nézni, és szeretik azt nézni, szeretnek egy olyan világban létezni, ahol az emberek boldogok, sikeresek, ahol bárkiből lehet sztár, ahol bárkit óriási figyelem, szeretet és rajongás vesz körül, ahol semmilyen munkával, teljesítménnyel el lehet érni óriási hírességet. Ezt jó nézni, mert nagyon szeretnének ennek a világnak tagjaivá válni. Természetesen a média mindent meg is tesz, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy mindenkiből lehet médiasztár, de természetesen ez az egész csak arról szól, hogy ne foglalkozz a saját életeddel, a saját belső világoddal. Egyébként nem az a baj a médiával, hogy rossz, hanem az, hogy aljas, alantas okból rossz. Hogy propaganda gépezet, hogy valamit el akar érni, hogy manipulál. Tehát, hogy amit te is mondtál, hogy a reklámok közti a két reklám között fenntartsa valahogy az érdeklődést. Van ez a rohadt törvény, hogy nem mehet egész nap reklám. Tulajdonképpen ma a műsoroknak az az egyetlen célja, hogy téged ott tartsanak azért, hogy elfogyassz egy bizonyos mennyiségű reklámot. De az még hagyján, hogy ott tartanak. Az a célja, hogy a 6 óra 20 perces és a 6 óra 40 perces reklám között eltelt 20 perc alatt a te igényszintedet lejjebb aljasítsák. Tehát az a lényeg, hogy aki a 6 óra 20 perces reklámblokkot nézi, az egy kicsit kifinomultabb, a 6 óra 40 perces reklámblokkot nézi, pedig egy kicsit lealjasultabb ember legyen. Tehát itt erről van szó. Annak a műsornak az a funkciója, hogy téged a 6 óra 40 perces reklám iránt fogékonyabbá tegyen, mint amilyen a 6 óra 20 perces reklám iránt voltál. Ezért ilyen a média. A média az nem azért aljas és alantas és ócska és gagyi és szemét, mert ilyenre telik. Futnál jobbra is, ez van kalibrálva, hanem, hogy ez a célja, ez a funkciója, hogy ilyen legyen. Hogy a belső immunrendszeredet visszafejlesz-e, megtörje és tökéletesen befogadóvá tegyen az összes szeméttel és manipulációval kapcsolatban, vagy szemben, amit beléd tolni próbálnak. És még egy fontos elem. Mit állít magáról a média? Azt állítja, hogy neked az öt érzékszerved, az ízlelésed, a szaglásod, a tapintásod, a látásod és a hallásod, az nem elég, hogy a valóságról értesülj. Neked szükséged van egy hatodik érzékszervre is, egy közvetítő közegre, a médiára. Te a valóságot értelmezni nem tudod, te neked azt le kell fordítani valóságról pahóra, bunkóra, parasztra, prolira. Erre való a média, ez a funkciója. Azt írja egy SMS író, hogy egy gondolkozni nem tudó társadalmat könnyebb kirabolni. Velünk. Mai kérdésünk, mit tett Gyurcsány Ferenc választókkal? Vezette őket? Esetleg megvezette? Félrevezette? Vagy elvezette? Netán élvezette? Ha tudod a helyes választ, jogosult vagy meghallgatni a szélsőközép adásának hátralévő részét. Ha nem, hívd MLD-as telefonszámunkat. Na ezt nem. Ez a szélsőközép. A vélemény szabad, a hívás alapdíjas. 55-55-98-6. Magyarország az a csodálatos hely, ahol a szülők a legtöbb időt engedik tévézni a gyermekeiket. És erre is büszkék lehetünk. A legtöbb öngyilkosság, a legnagyobb fokú alkoholizmus, valamint a legtöbb gyerek a tévé előtt. Csodálatos. Generációs öngyilkosság, generációs alkoholizmus, ezekben nincs kiváló. Generációs tévézés. Csodálatos. Degenerációs tévézés, inkább így fogalmazom. Jó, egyébként mély meggyőződésem, hogy a szülők nagyon pontosan és jól járnak el, amikor a tévé bácsira bízzák a gyerek nevelését, és nem saját magukra vagy a tanárokéra. Márpedig azért, mert egy olyan társadalomra készítik fel őket, ahol sokkal előnyösebb arról tudni, hogy mi történt az aktuális reality showban, mint mondjuk az alapvető illemszabályokról, vagy erkölcsi értékekről. Most komolyan gimnázium mi sem tudunk. Amikről persze mi sem tudunk, de egy gimnázium. De legalább visszasírjuk, mintha valaha tudtunk volna róla. Hát de legalább érezzük, hogy ez egy fontos dolog. Mert az a kérdés, hogy az életben mikor lesz szükséged a fateronnak a gyerekkori sztoriaira. Tehát mikor lesz szükséged arra, hogy... Na jó, ez olyan, hogy mikor van szükséged mondjuk arra, hogy meséket halljál gyerekkorodban, és nem mondjuk a Babylon Blue-nak a műsorát nézze. Tehát akkor van szükség, amikor a gyereket ez szocializálja, ebből ő nagyon sok mindent leszűr, az ő értelmi szintjére le vannak hozva a igazságok. Még a Babylon Blue az nem az ő szintjén van, mégis megnézheti. A faterot ciki sztoriaival az iskolában csak kiközösítenek. Az aktuális sorozatnak a sztoriaival pedig egészen biztosan falka vezér leszel. És azért ne felejtsük el, hogy pontosan milyen is ez a nevelő, aki a gyermekeinkre folyamatosan vigyáz. Milyen értékeket képvisel ő? Semmilyen értéket nem képvisel, nincsen lelkiismerete, nincsen szorongása, nincs mögötte semmilyen tartalom, nincsen bűntudata. Körülbelül olyan, mint egy pszichopata? Azt hiszem pontosan így írják le orvosilag a pszichopatát. Tehát minden nap nézzük, ahogy a pszichopata tanárbácsi felneveli helyettünk a gyerekünket. De nem nézzük, mert mi nem foglalkozunk azzal, hogy a gyerekünk éppen mit néz a hiszen tévében. Hiszen mi a másik tévén nézzük a saját műsorunkat. Szóval Magyarország ebben is első, hogy a gyerekek egyedül tévéznek. Tehát nem csak, hogy a legtöbbet tévézik, de a legtöbbet tévéznek egyedül. De ez jó is egyébként, mert ha mondjuk ott lenne velük a szülő, akkor a szülő felül tudná bírálni a tévétanárnak, vagy a tévédajkának a döntéseit, az impresszióit, amely impulzusokat ad a gyereknek, amely alapján a gyerek okulhat a világról, felkészülhet az élet kihívásaira, adott esetben instruálni tudna a gyereket. Na hát ez az, amire semmi szükség nincsen. Tökéletesen félrevezető lenne. Egyébként mekkora képmutatás már ezeknek a tudatában kirakosgatni ezeket a karikákat, hogy szülői felügyelettel nézhető csak meg ez az adás. Ez egy ilyen nagy társadalmi hazugság, hogy ott áll a szülés, azt, jaj, édesfiam, ez már ne, ez már nem neked. Pontosan egyébként azt tudjátok, hogy sokkal nagyobb a fogyasztása a kiskorúak körében azoknak a műsoroknak, amiken kint van a karika, mert a kiskorúnak az hát érdeklődését... Ez orientálja, ez tökéletesen orientálja, a ezt nézd meg, gyönyör. Mert ez érdekes. Felkelti, tehát egy kis diszkrét jelzés a sarokban azért mindig ott figyel, hogy kedves kiskorú, ez valami olyasmi, amitől a szüleid téged tiltanak. Milyen szerencse, hogy nincsenek most itt, üzeni a 18-as karika, tekintsed meg ezt, mert ez valóban olyasmi, ami érdekelhet téged. Erre való, erre jó a 16-os, 18-as karika, semmi másra. Egyébként ezért is érdekes, hogy például ott van a közszolgálati tévé, amelyik ugye tavaly ősszel, hoppá, éppen mi is történt tavaly ősszel. De nem, bocsánat, tavaly előtt ősszel 2006, tehát így ő hívja magát. Folyamatos bakikba kevered magad. Nem abba kötöttetek bele, hogy nem tavaly ősszel, hanem tavaly előtt ősszel. Érdekel, hogy mikor. Szóval folytatom, változtatta meg műsor struktúráját, és így az M1-ről lekerült az Estimese, ami ugye nekem egy ilyen szívügyem, hogy a gyereket az milyen jól szocializált a régió mesék. Egyébként meg lehet nézni, hogy milyen társadalom lett abból, azokból a gyerekekből, akiket a magyar népesség szocializáltak, na mindegy is. Szóval, hogy levette a műsorról, és áttette az M2-re, amit viszont sehol nem lehet fogni, ugye nyilván csak ahol kábel tévé van. És ilyen módon a gyerekeknek a közszolgálatiság így alapvetően elvész. Úgyhogy kedves gyerekek, köszöntünk titeket a szélső közép adásában is. A szélső közép bemutatja. Féregjuk. Médiakritikai magazin 6-tól 7-ig. A féregjuk a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjuk. A szélső közép médiakritikai magazinja. Egyébként azért tökéletes pszichopatáknak kinevelni a gyermekeinket egy pszichopata nevelőgép a televízió segítségével, hiszen a társadalomban ennek óriási karrier lehetőségei vannak. Például ki lehet pszichopatából? Mivé válhat az ember, ha pszichopata? Hát nézzük meg, hogy ki a pszichopatának a asszociációja ma a professzionális. Hiszen a legtökéletesebb profi, az mondjuk egy mesterlövész. Mondjuk egy vezető. És mondjuk egy cégvezető. Vagy mondjuk egy országvezetője, mondjuk egy miniszterelnök. Például. Mondjuk mi kell ahhoz, hogy igazán profi legyél? Mondjuk, hogyha van egy tudatalattid, meg van mondjuk egy konfliktusod a tudatalattiddal, az egészen biztosan nem tesz téged jó mesterlövészé. A kezed beremeg, megzavarnak különböző impressziók, vagy szorongások, hát arról vagy ne is beszélünk, félted a gyerekedet, vagy mindenféle érzelmeid vannak. Hát az értékek szűrőjén folyamatosan meg kell mérned a cselekedeteidet, van lelkiismereted. Szorongsz. Van szorongásod, van önkritikád, nem gondolod azt minden döntésedről, hogy helyes, magyarul nincs meg a megfelelő magabiztosságod. És ez megzavar abban, hogy ideálisan hazudjál. Megzavar abban, hogy ideális mértékben sértsd meg a törvényeket, vagy mondjuk az egyetemes emberi morált. És ez zavar a munkádban, tönkreteszi a hétköznapoknak a karrier lehetőségeit. Vagy ha egy cégről van szó, akkor a profit csökkenésével mérhető az, hogy neked van lelkiismereted, és mondjuk nem telepítesz ki egy beruházással 1000 embert, vagy nem öntesz szennyvizet a folyóba, vagy ciánt. Vagy de úgy járt egy csomó cégvezető, hogy bennük felébredt egyfajta morális válság, avval kapcsolatban, amit minden nap művelnek mondjuk a természettel, vagy az emberi jogokkal, vagy a szakszervezetekkel szemben, és azt gondolták, hogy ezen érdemes lenne változtatni, míg rájöttek, hogy bár ők maguk változhatnak is, a rendszer ettől még ördögi marad. Például ugyanígy járnak a diktatúrák, lehet egy-egy diktátor nagyon jóságos, nagyon kedves, az emberekkel nagyon pozitív kapcsolatokat ápoló, ettől még a rendszer úgy, ahogy van, rohadt és korrupt és embertelen. Mert diktatúra. Erről van szó, ugyanerről van szó a cégek világában is. Tehát a cégvezető az otthon egy nagyon-nagyon-nagyon szeretnivaló családapa, de mint cégvezető nem is tehet mást, mint hogy pszichopataként működjön, mert a cég az maga egy pszichopatológiás képződmény. Most akkor úgy néz ki, hogy ha mindez arról szól, ugye, hogy a profit dönti el, hogy egy cég hogyan működik, akkor végülis a profit befolyásolja a média működését is, mert alapvetően most ugye témánk az mégiscsak a média, és az is egy cég, illetve azok is a médiát alkotó médiumok is egy-egy cég. Azok cégek csak igazán? És tulajdonképpen erről van szó, hogy itt is csak a profit számít, tehát olyan műsort kell az embereknek adni, amitől lehet, hogy elhűlnek, viszont sokan nézik, sok ezt meg azt vesznek utána, tehát nincs más választásom nekem, mint cégvezetőnek, mint hogy azt válasszam ahelyett, amelyik értéket közvetít. Vannak olyan cégek, amelyek olyan gépeket gyártanak, amelyek gépeket gyártanak, tehát robotgépeket gyártanak, ezek a gyártósorokat gyártó cégek. Csak hogy a kereskedelemnek, a termelés-fogyasztás interaktivitásának, annak van egy másik oldala is, a fogyasztás. Tehát van a termelés, ugye, és a fogyasztás. Na most a televízió, illetve a média, az egy fogyasztást generáló fogyasztás. Tehát egy olyan gépet gyárt, amely fogyaszt. Tehát az a lényeg, hogy te fogyasztasz médiát, ennek hatására fogyasztasz különböző termékeket, amelyeket a média a te számodra reklámoz, promotál. És ennek az alapja az, hogy önálló személyiséget kialakítani, az egy baromi nehéz belső munka. Ettől a munkától mindenki szeretne megszabadulni, és miért ne szabadulnánk meg, ha itt van nekünk az identitás csomag ingyen, és amit elsősorban a média ad, az identitás csomag. Viselkedés minták, kész viselkedés sztereotípiák, kész fogyasztási szokások, kész gondolatok, kész érvek, kész világrend, kész észlelés. Hát miért fejleszek én ki saját belső gondolati világot és értékrendet, ha azt ingyen kapom? Az egy nehéz dolog. És az a csúcs a modern médiában, hogy mivel van 50 csatorna, amit nézhetsz vagy hallgathatsz, ezért megfér egymással 50 homlok egyenest különböző életvitel, világnézet. Úgyhogy teljes békében egymás mellett álltok a villamoson, hazamentek és fröcsögtök a magatok ízlése szerint, vagy éppen élvezitek a magatok ízlését. Pontosan ez a választás illúziója. Egy profi, mondjuk gyorséttermi cég, az könnyen megcsinálja azt, hogy valójában két terméket szeretne értékesíteni, egyfajta sajtburgert, meg egyfajta másik burgert. Hogy mégis ezt tudja csomagolni, ezért 16-20 féle különböző terméket állít össze, amelyek közül mind a másik 14, az mind drágább, vagy rosszabb konstrukciókat tartalmaz, csak azért, hogy neked meglegyen a választásnak az illúziója. Pontosan tudják, hogy te abból a kettőből fogsz választani, hiszen azt éri meg, de sokkal motiváltabban választasz, hogyha megvan az az élményed, hogy ezt én választottam. Na pontosan ez történik a média identitás esetében is. Az 50 csatorna valójában ugyanazt az egy darab konzum média identitást adja. Ez a féregjuk. A féregjuk valójában a média férgeknek a boldogságát, a média férgeknek a személyiségét terjeszti ki rád. Ad média mintákat a te számodra. Azokat a termékeket, amiket értékesít, azokat beágyazza, asszociatív viszonyba helyezi boldogság képekkel. Ezek a média férgek, ezek mindig boldogok. A nap mindig süt. A világ egy plázában telik. Ebben a plázában nincsenek hajléktalanok. Állandó, permanens boldogság van, mert a média világa az a permanens élvezés világa, a permanens ondóspriccel és világa. Tehát ők azok, akik egyhuzamban reggeltől estig folyamatosan élveznek, mert a média élvezteti őket, és ők élveztetik a médiát. Na ebbe a csomagba, ebbe a boldogság csomagba úgy tudsz bekerülni, ha a média által diktált viselkedésformákat veszed fel, ehhez pedig mi más segíthetne hozzá téged, mint a média által diktált fogyasztási cikkeknek a magadévá tétele. Ezek által hasonulhatsz a média férgeivé, és válhat a te otthonod is egy kis féregjukká. Én fel fog merülni, vagy talán már felismerült a hallgatókban az, hogy na jó, de akkor mik vagyunk mi? Tehát akkor a szélső közép az mi? Nyilván ugyanennek a rendszernek a része, és ez tök így van. És azt is megkérdezitek, hogy lehet az, hogy minket lehet hallani, és ilyeneket mondhatunk. Hogy illeszkedik ez a rendszerbe? Megmondom, és itt jön be a legviccesebb, de hagyd mondjam el én, ha már vele kezdtem, kedves Róbert. Szóval, hogy... Mondjad. Na tessék, el is na mondom. Tessék. El fogom mondani, na igen, mondjad. Nem tudsz benne megakadályozni. Na tehát, hogy ez a legviccesebb a rendszerben, hogy bele van kódolva a profit iránti szörnyűség, ez a hajsza a profitért, és hogyha van a piacnak egy olyan szegmens, amit más nem játszik be, ahova más nem merészkedik, mert fél tőle, akkor ott már is nyílik egy kis lehetőség, egy kis kapu, és akkor itt is már van profit. Tehát, hogy minden, főleg egyébként kisebb csatornának érdeke egy-egy ilyen műsort akár felvállalnia, még annak ellenére is, hogy látszólag ő ellene beszél, valójában neki hasznot hajt. Dávid, mi annyira beszélünk itt a Rádió Káfé ellen, mint saját magunk ellen. Egy kicsit se jobban. Ne legyen már az illúziót, hogy mi nem vagyunk féregek a féregjukban. Te is féreg vagy a féregjukban, én is féreg vagyok a féregjukban. Mi magunk váljuk a féregjukat, pontosan annak érdekében, hogy mi a permanens élvezés állapotába kerüljünk. Mindehhez persze fölvettünk egy ilyen messiás poszt, amelyet sokan benyalnak, mi az ilyen embereket rettenetesen szánjuk, és óva intjük a hozzánk hasonló hazudozóktól. Így lett az az alma, ami régen szép és egységes volt, ma már annyira féreglyukakkal teljes, hogyha egy kicsit is megfogod, összeroppan az egész. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem, vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák, hanem férgek. No, Robi, az általad előbb felvázolt kép az a verbális hevülettől kicsit hajtva nem lett túlzottan pontos lévén, hogy nem csak az undóspriccelésről és a folyamatos élvezésről van szó, hanem pontosan arról is, hogy elveszik a fájdalmainkat, a szomorúságainkat, a valódi tragédiáinkat, drámainkat ugyanúgy tőlünk, hogy a valódi élményeinket azáltal, is. Azáltal, hogy ócska szappanopera gagyit kreálnak belőle. Hát hogyne, hát amíg neked Eliot doktornő kapcsolati problémáján jár a fejed, és pusztán ezeket látod valódi problémának és drámának, addig te nem látod meg az életednek a valódi, jelentőségteljes problémáit, drámáit, történéseit, szomorúságait. Nem is tudjuk ezeket igazán megélni, ezért élünk egy ennyire érzelmileg elfojtott társadalomban. Az is szörnyű egyébként, hogy azzal, hogy 50 csatorna lett elérhető, és ezek nap, és most már 24 órában sugároz mindenki mindent, iszonyatos tömegtermelésre állt rá a világ. Tehát arról van szó, hogy minden napra ki kell találni valami újat, és ezzel az egész elsilányult, felhígult, és valódi katarzis ma már nem várható a tévéből. Tehát egyszerűen nincsen olyan, hogy te, hát akkor te tényleg hogy pontosan, megszakad a szíved. Pontosan a katarzist vették el tőlünk, mert a katarzis helyére került be az élmény. Egy ilyen olcsó dráma, egy ilyen folyátszáskodás. Még régen mondjuk egy misztérium játéknak az volt a vége, hogy egy nehéz lélektani és kognitív, tehát agyi folyamat végén te eljutottál egy katarzishoz. Ma téged mindez nem érdekel, téged azonnal az élmény érdekel. Téged nem érdekel az, hogy egy mű honnan, hova halad, hova viszel, téged, neked azonnal az élmény kell, bum, bele a fejedbe. Ebből minden lehet, csak katarzis nem. Szóval, hogyha az a kérdésetek, hogy miben különbözik ez a féregjuk az összes többi féregjuktól, hogyha az a kérdésetek, hogy miben különbözik a szélső közép a féregjuk összes többi más állomásától, stációjától, mellékvágányától vagy megállójától, hát abban különbözik, hogy ez a féregjuk, a szélső közép féregjuk, az reflektál önmaga, vagy próbál reflektálni önmaga féregjukságára, míg az összes többi féregjuk az alapvetően reflektálatlan marad ez iránt a dolog iránt. Tehát mind a közben, miközben saját magáról beszél, nem úgy beszél saját magáról, mint egy olyan objektumról, amelyre rálát, hanem úgy beszél saját magáról, mint egy ultragagyi termékről, amit promózik úgy, mint egy zacskós levet. Tudod, mit csinál a többi féregjuk? Úgy csinál, mintha tükröt tartana eléd, amiben magadat látod meg, holott vetít neked egy képet, amire azt hiszed, hogy te magad vagy. És félre ne értsetek, hallgatók, ez is csak egy szerep. Csak hála Istennek ezt a szerepet 5 percre mi sem gondoljuk komolyan, az lenne a legnagyobb hiba a részünkről. Én komolyan gondolom. A saját szerepedet, na, hogy én mindig, vagyok te mindig is komolyan gondoltad ezt a saját szerepedet, te benned mindig is volt egy ilyen kicsi messiás, és mi követünk téged, akárhova is vezetsz minket. A múltkor is hova vezettél? Egy kocsmába, ahol lerészegettünk. Milyen helyekre tudsz minket vezetni? És ezért is bánjuk meg rendszeresen, Dávid, hogy mi követünk téged. De jó, hát általában is... olyan helyekre jutunk el, ahova magunktól is eljutottunk volna, csak sosem vitt rá minket a jó erkölcs. Olyan is van, hogy te vezetsz engem, és akkor meg petárdákat dobunk hűtőszekrényekbe, tehát igazából nem tudom, hogy jobb-e, ha én vezetek, vagy te vezetsz. Jó, csak én soha azért szóval nem mondtam, hogy komolyan veszem a messiás pózomat, és nem is ajánlottam neked, hogy vedd komolyan. Egyébként kaptunk egy SMS-t a messiássággal kapcsolatban, azt mondja nekünk. És mennyi egy ilyen messiás féregnek a szavatossági ideje? A tied még nem járt le? Hát úgy tűnik, hogy nem. Amint a mellékelt ábra mutatja, még nem. Már szerintem, amikor minket gyártottak, mi már akkor újra címkéztek minket. Romlottak voltunk, és újra címkéznek minket. Ez például a szélső közép 2.0. Kedves SMS író, pontosan az a pillanat lesz az, amikor a messiás jelmeznek lejár a szavatossága, amikor egy szponzor logó jelenik meg rajta. Jó, hát ezt kéne észrevenni, hogy azért jellemzően a politika és az üzlet nagykutyáinak való kiskutyaként való benyalás, ánuszápolás, az azért nem jellemzően sajátja ennek a médiumnak. Tehát azért, hogyha kutyázni akartok, akkor nem biztos, hogy elsősorban minket kéne ebbe a stúdióba tilos kutyát behozni, amint látom. Emellett tilos dohányozni, tilos alkoholizálni, úgyhogy Dávid bajban van. Ez a szabad tilos világ. Hamburgert behozni, dohányozni, valamint mobiltelefonálni, én elsősorban ez az, amit sajnálok és fájlalok. Rögtön két telefon is van az asztalon előtted. Yeah! A műsor vége felé még egy SMS-t beolvasunk, aztán elköszönünk tőletek. Szerintem a mainstream műsorok színvonalával nincs gáz, népszerű összei, hogy a tömeg intelligenciája egyenlő a tömeg leghülyebb tagjának a intelligenciájával, és ezen műsorok reklám blokkjait remekül el lehet adni FMCG cégeknek, meg healthcare-eknek, meg ezeknél minden néző számít. Nem rossz a magyar média, a magyar oktatás nevelés a szar, illetve rossz. Hát, na, ez kifejezetten a Goebbels intenció. Tehát, hogy kalibráljál mindig a tömeg legkisebb intelligenciájú tagjának a szintjére, és akkor nem hibázhatsz. A reklámok is pontosan azért ennyire primitívek, és a műsorok is pontosan ezért ennyire primitívek, mert ezt csinálják. Mert pont az a lényeg, hogy ha a tömeggel kommunikálsz, akkor nem átlagot kell vonni a tömeg intelligenciájából, hanem a legkisebb intelligenciával kell kommunikálni, és nem hibázhatsz. Ez a limbo, alulról kell a léc alatt átvenni. Úgyhogy ez volt már a szélső közép, ne felejtsétek szlogenünket, szélső közép 2.0, van ellenséged. Rádiókafé 98.6. Van barátod.